uzaktan yakından teşrif eden değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli Kur'an hadimleri, hizmet sevdalıları, Yakutlu tahsildeki öğrencileri Himaye Derneğimizin tertip ettiği Kur'an-ı Kerim ziyafetine hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Başlamadan evvel programı arz ediyorum. Evvela açılış tilaveti, daha sonra açılış konuşması yapılacak. Peşinden protokol konuşmaları. Hemen onun ardından 4 tane Kurra Hafız hocamızın tilaveti ve tilavetlerin arasında Yakutlu koromuzun ilahi sunumları. Yine birinci tilavetten sonra derneğimizin himayesinde hizmet veren anaokulu, kreş ve çocuk evlerimizin sunumları olacak. Kısa sureler okunduktan sonra hatim duasıyla bitireceğiz inşallah. Cenab-ı Hak yapacağımız bu programı cümlemiz hakkında nice hayırlara, bereketlere vesile kılsın. Şimdi açılış tilavetini yapmak üzere İzmir Uğurlu Kur'an kursumuzdan misafirimiz, Kurra Hafız ve aynı zamanda birçok Kurra'mızın da hocası olan Hafız Muzaffer Ceylan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. وترى الملائكة تحافظ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ ويؤمنون به ويستغفرون والحمد لله رب العالمين. ve bihimus seyyiat ve men tegis seyyiat ve zalike huvel fevzul azim. Ya Rabbi, onları seyyiattan koru. Kim ki seyyiattan korunursa en büyük kurtuluş odur. Allah'ın nebisinin bu niyazlarına, ayeti kerimede geçen dualarına amin diyor. En büyük kurtuluşun Kur'an'a sığınmak olduğunun idrakinden bizleri ayırmamasını Rabbimizden niyaz ediyor. İzmir'den misafirimiz Kurra Hafız Muzaffer Ceylan hocamıza bu güzel tilavetlerinden dolayı en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere muhterem İsmail Yüksel abiyi kürsüye davet ediyorum. Bir hizmet kervanının hadim ve hadimesi olma şerefi kendilerine bahşedilen değerli dava arkadaşlarım. 3 ayların içerisinde Resulullah Efendimiz'e mahsus olan Şaban-ı Şerif'in bu mübarek gününde 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayımızın gölgesinde, Ramazan-ı Şerif ayımızın gölgesinin artık üzerimize düştüğü bu müstesna günde beşerin derdine derman, şifa kaynağı, kitabımız ve rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ziyafeti için bir araya gelmiş, toplanmış bulunuyoruz. Uzaktan ve yakından zahmeti ihtiyar ederek, vaki davete icabet edip teşrif ettiklerimizden dolayı siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, teşekkürler ediyorum. Hazreti Allah bu manevi ziyafetten gerçek manada müstefid ve müstefiz olabilmeyi her birerimize nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, takdir edersiniz ki bir milletin gerek maddi gerekse manevi yönden ilerlemesi, her alanda söz sahibi olabilmesi kendi öz değerlerine bağlı olmakla doğru orantılıdır. Şüphesiz en uzun ömürlü ve en faydalı yatırım insana, özellikle de yarınlarda ülkemizi kendilerine tevdi edeceğimiz gençlerimize yapılacak olan yatırımdır. Tarihin seyri içerisinde gerek ecdadımızdan bize intikal eden tecrübeler ve gerekse kendi yaşadığımız dönemde karşı karşıya kaldığımız hadiseler bize şunu ispatlamaktadır ki en önemli hizmet cemiyetimizi, hususiyle gençlerimizi Kitabullah ile buluşturmak, sünnet-i seniyyeye bağlı ehli sünnet ve cemaat akidesine sahip bir toplum yetiştirmektir. Bu gaye ve hedef doğrultusunda 1958 yılında hizmetlerine başlayan Konyalı kardeşlerimizin yetişmesinde çok önemli bir hizmeti ifa eden Topraklık Yakutlu Kur'an kursumuz ve diğer kurslarımızda yegane maksat rıza ilahi için ibadullahı kitabullaha ve taatullaha davet davasıdır. Aslında bu dava bizzat Hazreti Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ve eshabının davasıdır. Allah Resulü'nün davası Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye davasıdır. Onun davası iman, İslam ve ahlak-ı Muhammediye'yi ümmeti Muhammed'i aşılamak davasıdır. Bu dava halkı hakka ve hakikate davet, emri bil maruf, nehyanil münker davasıdır. Bu dava bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz, hak bilmiş olduğum bu davadan asla vazgeçmem diyerek bu uğurda her şeyden vazgeçebilme davasıdır. Yine bu dava bizzat sahibi tarafından beyan edildiği üzere yörük otağlarına varıncaya kadar güneşin doğup battığı her yere ulaşacağı müjdelerini sahip çıkanın aziz olacağı, sahip çıkmayanın zelil olacağı haber verilen mukaddes bir davadır. Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasının ulviyet ve kutsiyetini en iyi müdrik olan Eshab-ı Kiram bu dava uğrunda her şeylerini ortaya koyuyorlardı. Allah Resulü'nün huzurunda aldıkları o feyiz ve nurla o derece bağlanmışlardı ki anam ve babam birlikte zatınıza feda olsun manasını içinde toplayan fedake ebi ve ümmi ya Resulallah kelimelerini asla dillerinden düşürmezlerdi. Onun sohbetleriyle kalpleri volkan gibi kaynayan, tamamı ehli Kur'an olan sahabe-i kiram hazaratı Resulullah Efendimizin irtihalinden sonra başta Hulefai Raşidin Efendilerimiz olmak üzere emanet aldıkları bu davanın sancağını en ileriye taşımak için Medine-i Münevvere'den dünyanın dört bir tarafına giderek her halleri hem halleriyle hem de halleriyle İslam'ı anlatıyorlardı. Çin'den Cezayir ve İspanya'ya kadar, İstanbul'dan Güney Okyanuslara kadar Kitabullah'a hizmet sancağını ulaştırmışlardı. Çünkü onlar bu ümmetin en şereflilerinin Kur'an hizmetini yüklenenler olduğunu bizzat kainatın muallimi olan Peygamber Efendimiz'den öğrenmişlerdi. Böylesi bir programda onlardan bazılarını yad etmeden geçemeyeceğim. Salim Mevla Ebi Huzeyfe radıyallahu anh çok tatlı Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi de çok güzeldi. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz dışarı çıkmış, yanık sesli bir zatın Kur'an-ı Kerim okuduğunu işitmişti. Dinlemek için oturmuş, o esnadaki tecelliyatın incizabından ayrılamamış, biraz da gecikmişti. Gecikme sebebini iki cihan güneşine izah edince Resulullah Efendimiz ridasını alıp dışarı çıktılar ve okuyanın salim olduğunu görünce ziyadesiyle memnun olup ümmetimin içinde senin gibileri bulunduğu için Hazreti Allah'a hamd ederim diye iltifatta bulunmuşlardı. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah bana hitaben bana Kur'an oku buyurdular. Ben de Kur'an-ı Kerim size indirildiği halde onu benim size okuyacağım. Ben mi size okuyacağım ya Resulallah dedim. Efendimiz ben Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemeyi de severim buyurdular. Ben de Nisa suresinden okumaya başladım. Her ümmetinden birer şahit, onlara da seni şahit getirdiğimiz zaman nice olur ayetine geldiğinde bana yeter, dur buyurdu. O sırada gördüm ki mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Hazreti Allah o zatlara hayrul halef olmayı her birerimize nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Allah'a şükürler olsun ki el ulema'u veresetül enbiya hadisi şerifinde de beyan edildiği üzere bu ulvi davanın peygamberlerin varisleri vasıtasıyla devam edeceği müjdesi verilmişti. Ülkemizin yakın tarihinde o günkü namüsait şartlar altında bizzat kerimelerini okutarak başlattığı ilmi ve manevi tedrisat hizmetini zaman zaman tren vagonlarında, cami mahzenlerinde, kuş kayalarda, toroslarda fedakarane, ivazsız ve garazsız, sadece ve sadece sırf Allah rızası için ümmeti Muhammed'e öğretmek niyetiyle gayret ediyor. Bu uğurda her türlü eza ve cefaya maruz kalıyor. Ama asla ümitsizliğe ve korkuya kapılmayarak hak olan davasında mücadeleye devam ediyordu. O zamanki ortamda cenazelerin köyleri dolaştığı, gönül tarlalarımızın kuruyup ab-ı hayat olacak o hayat suyunu beklediği bir vasatta din-i celil-i İslam'ın memleketimizden hicret etmemesi, bu ilahi tacın alınmaması için bir taraftan kendini helak edercesine gayret ediyor, bir taraftan da şöyle iltica edip gözyaşlarıyla dua ve niyazda bulunuyordu. Ya Rabbel Alemin, şu memleketin her bir karış toprağında senin dininin kitabının uğrunda canını kanını vermiş binlerce şehid-i şüheda, binlerce ehlullah, evliyaullah ve bilhassa Habibinin eshabından birçok sahabinin bulunduğu şu memlekette sen şu dini mübini celil İslam'ı ilâ yevmil kıyam daim kıl. Bize nusretinle muamele eyle. Dinini kitabını düşmanlarına çiğnetmen senin şanından değildir. Sen bunu bize reva görmezsin ya Rabbi diye dua ediyor ve bu şekilde gayret ve dualara devam edilmesini evlatlarına vasiyet ediyordu. Son yarım asrın öncesinde çekilen emekler, 1927'lerde Konya'mızı çevreleyen Torosların yaylalarında Allahümme cma ümmete Muhammedin ala nuri kitabik niyazlarıyla dökülen gözyaşlarının meyvelerini Cenab-ı Hak kendilerine lütfetmiş ve Hazreti Allah kıyamet emri gelinceye kadar dinine hizmet edecek fidanlar diker hadis-i şerifindeki müjdeye muhatap olmak için mücadele etmiş, kitap yazmaktansa yazılan kitapları okuyacak canlı kitap yetiştirmenin gayretini göstermiştir. Evlatlarının ifa edeceği bu mühim vazifeyi bildiği için onların her dertleriyle alakadar oluyor, bütün müşkilatını hallediyor ve bir evladımın kesip attığı kör tırnağı dünyalara değişmem buyurarak bir taraftan evlatlarına olan düşkünlüğünü ifade ediyor, bir taraftan da evlatlarım benim yüküm ağırdır, sabahtan akşama kadar sizinleyim, geceleri de yalnız 2 saat uyuyabiliyorum, bu işin nasıl yürüdüğünü bilin de ona göre çalışın. Dualarımda ya Rab, bu dinin ihyası için beklenen hizmeti işte bunlar yapacak. diye sizleri Rabbime arz ediyorum. Beni mahcup etmeyin evlatlarım buyurarak bu emanet-i kübranın uhdelerine tevdi edildiğini ifade ediyorlardı. Kökü ezele dayanan, dallarıyla meyveleriyle inşallah ebede kadar devam edecek bu davanın fertleri, ilmiyle amil, ahlakıyla kamil bir neslin yetişmesi gayretinde olup, madde ile manayı beraber götüren, vatan, millet ve bayrak aşkıyla yetişen, şimşekleri havada tutacak bir hizmet kervanının neferi olabilmenin gayreti içerisindedirler. Bugün elhamdülillah bir kısmını müşahede etmekle iftihar ettiğimiz bu evsaf-ı haiz gençliğin son asırdaki mimarı, banisi Hazreti Ustadımız Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretlerini bu nadide eserlerinden dolayı minnetle, şükranla ve hasretle anarken alakalarından dolayı değerli protokolümüze, hafızlarımıza, halebelerimize, anne ve babalarına, hoca efendilerine iştirak eden tüm kardeşlerimize ve bu güzellikleri halkımıza aktaran basınımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Özellikle şu ana kadar bütün hizmet birimlerimizde desteğini esirgemeyen ve bundan böyle de destek vermeye devam edeceğine gönülden inandığımız Mevlana şehrimizin hatır şinas halkına şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Kur'an davasına hizmetin ta sahabe-i kiramdan başlayarak günümüze kadar gelen seyrini çok güzel ifadeleriyle bizlere izah eden İsmail Yüksel abimize bu güzel konuşmalarından dolayı en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere güzel Konya'mızın kıymetli valisi muhterem Muammer Erol Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Sevgili kardeşlerim, İsmail Yüksek Hocam'ın bıraktığı yerden onun sözünün üzerine aslında söylediklerinin muhtevasına da baktığımızda çok da söyleyecek bir şey yok ama bir görevdir diye burada birkaç şey söylememi arzu ettikleri için ben huzurunuzdayım. Öncelikle kendilerinin konuşmasının sonunda naklettiği duanın makbuliyetinin tecellisine şehadet etme nimeti ve fırsatı nasip ettiği için öyle bir ziyafet sofrasında bulunabilme fırsatını nasip ettiği için Rabbimize hamd ediyorum. Ve bu fırsatı, bu imkanı bize, Konya'mıza, tüm insanlığa hazırlama için gecesini gündüzünü birbirine katan, emeğini, gayretini, ömrünün hiçbir dakikasını bu yolda harcamaktan geri durmadan sarf eden bütün kardeşlerime de ayrıca teşekkürü bir borç diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ömürleri ve hizmetleri bereketlensin inşallah. Kur'an'ın hafızları ve hadimlerinin ikramlarının bulunduğu bir sofradayız. Ve Allah-u Alem cennet bahçelerinden bir bahçedeyiz bugün burada, şu anda. İnşallah dünyadayken cennet bahçelerine giremeyenler ahirette de giremeyecekler. Bilgisi üzerine şunu söylüyorum. Biz bugün buradayız. Allah nasip etti, hamd ediyoruz. Ve inşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle hak edilmiş demeyelim ama rahmetiyle inşallah öte tarafta da Cenab-ı Hakk'ın böyle güzel cennet bahçelerinde hep beraber oluruz diye de dua ediyorum. Kur'an hafızları ve hadimlerinin layık olduğu ve Efendimiz Aleyhisselam'ın dilinden muhatap olduğu iltifatlar hakikaten bu dünyada ve ahirette inşallah herkesin imreneceği ve olmak isteyeceği cinsten iltifatlar ve nimetler. Bu nimet ve iltifatların varlığından haberdar olup da buna özenmemek, bunu arzu etmemek mümkün değil. Ama Cenab-ı Hak bunu herkese de nasip etmiyor. Hafızı olmak herkese nasip olmuyor ama hadimi olmak, Kur'an'ın tamamını hıfz etmesek de her birerimizin bilgisi ve gücü nispetinde yapabileceği ve yapması gerektiği bir iştir diye düşünüyorum. Ne olur Kur'an'ın hadimi olunca? Kur'an'ın hadimi olunca insan olunur, güzel insan olunur. Güzel insan olunca ne olur? O güzel insanın elinden, dilinden emin olur insanlar. Ve o güzel insanın üreteceği, o güzel insanın, insanların iki cihanda saadetini hedefleyerek üreteceği güzel işlerden ve hayırlardan insanlar müstefil olur. Böylesi güzel insanlardan olabilmek tabii ki herkesi hürmetli kılar, şerefli kılar. Öyle de olmuş. Bugün bakın İsmail Hocam konuşmasında bahsetti sahabelerden. Sahabeler daha Efendimiz Aleyhisselam'ın sağlığındayken, yani Kur'an henüz ikmal edilmemişken, gelen kısmıyla da Kur'an'ın mesajını dünyanın dört bir tarafına, gidebildikleri her bir tarafa ve oralardaki insanların vicdanına ulaştırma konusunda bir emeğin, bir gayretin içerisine girdiler. Bir hizmetin içerisinde oldular ve bugün de hürmetle, şerefle anılıyorlar. Demek ki iyiliğin, güzelliğin yolu insanlığa hizmetten geçiyor. İnsanlığa hizmetin en güzelini tarif eden de Kur'an ve bunun en güzelini yaşayan da tabii şüphesiz ki Efendimiz Aleyhisselam. Ve örnek nasıl insan olunur, nasıl insanlığa hizmet edilir. İnşallah Cenab-ı Hak bizi bu nimetlerinden haberdar etti. Ve bugün şu birlikteliğimize baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yazan din ve vicdan hürriyetini olabildiğince ve gönlümüzün arzu ettiğince çekincesiz yaşayabildiğimiz günlerdeyiz. Böylesi güzel bir nimetin içindeyiz. İnşallah tüm insanlar için, insanlık için, Müslümanlar için aynı şekilde din ve vicdan hürriyetinin, ibadet hürriyetinin hiçbir çekinceye, çekinmeye fırsat verilmeksizin yaşanabildiği, yaşatılabildiği ve Kur'an'ın mesajının tüm insanların gönlüne olması gerektiği gibi iletildiği günlerin önümüzde çok da uzak bir yerde olmadığını görerek o günlere hep beraber ve emek olarak katkıda bulunma şerefi de nail olsun duasıyla erişebiliriz ümidini ve duasını tekrar ediyorum. Tekrar bizi bu sofradan, bu ziyafetten nimetlenmeye davet eden ve emeği geçen bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun, bereketli olsun, hayrı bereketli olsun diyorum. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin femise adetlerinden sadır olan cennet bahçeleri ifadesini naklederek şurada müşahede ettiğimiz bu müstesna manzarayı gayet güzel bir biçimde özetleyen muhterem valimiz Muammer Erol Beyefendi'ye bu güzel ve manalı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Programımıza vaki davete iştirak etmeyi arzu ettikleri halde programımıza katılamayan Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuğa, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'ye, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Beyefendi'ye, İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Akpınar Hocamıza tebrik mesajlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi tilavetlerini yapmak üzere İstanbul Çamlıca Ferah Kur'an kursumuzdan misafirimiz İhsan Sütçürük hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة استعيذ بالله فاسع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين حبيبي أديبم emrolunduğun ayetleri cahil kulakları yarar çınlatırcasına, çatlatırcasına sadasını haykır ve bu sadadan nasibi olmayan müşriklere aldırış dahi etme. Resul-i Zişan Efendimizin ve onun mübarek sahabilerinin dünyaya haykırdığı bu Kur'an sadasını el-an İstanbul'umuzda muvaffak bir şekilde bu sadayı duyuran İstanbul Çamlıca Ferah Kur'an kursumuzdan Kurra Hafız İhsan Sütçü hocamıza bu güzel tilavetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tecellilerle mest olmuş seher vaktinde arifler, semadan arş-ı aladan inen envarı seyrederler. Terennümleriyle Hüseyin'i peşlerle sunacakları ilahilerini dinlemek üzere mikrofonu Yakutlu İlahi Koro'muza bırakıyorum. Buyursunlar. Allah'a Yeah. Thank you. konuşmayı dinledi. Ne kitaplar indi katından. Nihayet üç kitaptan sonra yüce bir rehberle kitabımız Kur'an-ı Kerim bahşetti. Biz de peygamberimiz o güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyalım oku. Kur'an, canı Kur'an, hele bir yol. açık ağızlardan yapılan duanın kabul olacağı müjdesine iman ediyor. Bu minik ağızlardan dökülen niyazlara canı gönülden amin, amin diyor. Deniz incileri ve bahar güneşi çocuk evlerimize, bu çocuklarımızın anne ve babalarına, öğretmenlerine ve bu okullarımızı himaye eden Yakutlu Tahsil'deki öğrencileri, himaye derneğimizin üyelerine, yönetim kurullarına can gönülden teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyoruz. Şimdi de ilavetlerini yapmak üzere İstanbul Ulu Camii Kur'an kursumuzdan Kurra Hafız Mehmet Gülez hocamı Türkçe'ye davet ediyor. Mikrofonu kendisine bırakıyorum. Buyursunlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَرْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون

Şimdi son tilavetimizden önce sizleri tekrar Uşak makamında sunacakları ilahileriyle Yakutlu koromuzla baş başa bırakıyorum. Buyursunlar.

صدق الله العظيم. kısa sureleri okuyup hatim duasıyla bitireceğiz. Buyursunlar. Kul huvallahu ehad, Allahu's-samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وتب علينا يا مرجعنا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زكنا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلعة ختمات القرآن. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. يا محبب القلب والأقوال حبب حالنا إلى أحسن الحال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وعافية في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عد لنا ولدا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. Ey evleri, gökleri, kainatı, zerre ve küreleri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Rabbimiz, ya Rabbi, yaratmış olduğun zerrat adedince sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü dergâh-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, aynı derecede alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun güzeller güzeli Sultanımız Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'mıza da salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Mübarek ruhlardan ulaştır ya Rabbi. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi Rabbimiz. Ey lütuf ve ihsanı sonsuz olan Allah'ımız. İlahi ya Rabbi, okunan hatmi şeriflerden hasıl olan ecir ve sevabı hafızlarımızın, kardeşlerimizin, yavrularımızın kurslarımızda okunan hatmi şeriflerden sonra misafirlerimizin de getirmiş olduğu hatmi şeriflerden hasıl olan ecir ve sevabı evvela bizatihi alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun güzeller güzeli Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, muazzez, mücella, latif ruhu şeriflerine hediye ettik, sen vasıl eyle ya Rabbi. İnandan da hasıl olan ecir ve sevabı âl ve ashabına da hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Yine aynı şekilde hasıl olan ecir ve sevabı nebiler, veliler, salihler, şehitler ordusuna da hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şurada amin diyen kardeşlerimizin dünyada ahiret, dünyadan ahirete ihtial eden cümle yakınların ruhlarına da hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi Rabbimiz, yakında Soma'da sana kavuşan kardeşlerimize de hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Ey sonsuz lütuf ve ihsan sahibi Rabbimiz, alimlerimiz, salihlerimiz, velilerimiz, Kur'an hizmetinde koşan bütün müminlerin ve bir duaya muhtaç olan kardeşlerimizin de ruhlarına hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Ey güzeller güzel Allah'ımız, ya Rabbi, işiten, duyan, gören, seyreden, şu anda amin diyen kardeşlerimizin cümlesinin yakınlarını sen, ahirete intikal edenlerin ruhlarını şad eyle. Cennet ve cemal-i ilahinde onları tebşir eyle ya Rabbi. Kabirlerini tır nur eyle. Makamlarını cennet eyle Allah'ım. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimizden, yakınlarımızdan, dostlarımız, kardeşlerimiz ve hocalarımızdan ahirete intikal eden cümlesin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Habibine komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den itibaren Kur'an'a kendisini adamış, bu uğurda gayret etmiş, cihattan cihada koşmuş, cephelerde çarpışmış, ya da Mus'ab bin Umeyr'den misali Kur'an'ı almış, baş tacı etmiş, başlamış Medine'de hocalık yapmış ve dünyanın çeşitli yerlerine Kur'an'ı götürmüş, cümle kardeşlerimizin de ruhlarına hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. İkra bismi rabbikellezî halak ayetiyle nurda doğan, nur dağından doğan, nur tepesinden nurlar akıtan Kur'an'ı başımızın tacı kıl ya Rabbi. Gönlümüzün ilacı kıl ya Rabbi. Senin sevdanla yandır bizler Allah'ım. Habibinin sevdasıyla koştur ya Rabbi. Kur'an'ın nuruyla gönüllerimizi, bedenlerimizi, lisanlarımızı tenvir eyle ya Rabbi. Ey sonsuz güç ve kudret sahibi Rabbimiz, Ey lütuf, ihsan ve ikram sahibi Rabbimiz, ya ikram el ekramin ve ya erham el rahimin, ya Rabbi, şu anda dua ediyoruz, dualarımızı dergah hissetinde kabul eyle Allah. Ya Rabbi, bizler aciz, günahkar ve perişan bir vaziyette kapına geldik. Kapından boş çevirme Allah'ım. Sen ki kutsi hadisinde bana samimiyetle açılan elleri boş çevirmekten haya ederim buyuran Rabbimizsin. Allah'ım ellerimizi boş çevirme. Doldur ya Rabbi. Gönüllerimizi coştur ya Rabbi. Muhabbetinle yolunda koştur ya Rabbi. Rızan için çırpındır ya Rabbi. Evlatlarımızı bu yolda yetiştirmeyi nasip eyle Allah'ım. Ey lütuf ve ihsanı sonsuz olan Allah'ımız. Ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Rezzak, ya Settar, ya Gaffar. Ey Alim olan Allah'ımız. Ey Kadir olan Allah'ımız. Gören ve gözeten sensin. Kainat senin, alemler senin, gökler senin, yerler senin, bütün zerrat senin. Allah'ım bizler aciziz. Yaratan sensin, nimet veren sensin, yaşatan sensin, ruhumuzu bedenimize tutan sensin. Ya Rabbi bu ruhlar bu bedenlerde oldukça senin sevginle coşsun Allah'ım. Dillerimiz seni söylesin Allah'ım. Kulaklarımız seni işitsin ya Rabbi. Gözlerimiz senin varlığını görsün her zerratta ya Rabbi. Ey kainatı yaratan Rabbimiz, ey gökyüzünden her bir damlayı melekleri vasıtasıyla indiren Allah'ımız, bizim gücümüz yetmiyor. Dualar ettik, kabul eyledin. Her bir tanesini meleklerinle yeryüzüne indirdin. Şükürler olsun Allah'ım. Hamdolsun ya Rabbi. Ey lütuf ve ihsan ve ikram sahibi Rabbimiz, vermiş olduğun bunca nimetten Suriyeli kardeşlerimize verdirensin. Verdir ya Rabbi. Koşturansın. Koştur ya Rabbi. Gazze'ye, Filistin'e, Myanmar'a ve dünyanın çeşitli yerlerinde, Afrika'da açlıkla, yoklukla, kıtlıkla bir bardak su aramak için çırpınan, ulaşmak için gayret eden o kardeşlerimize koşturuyorsun. Koştur yine ya Rabbi. Memleketimizi bu uğurda gayretle doldur ya Rabbi. Ecdadımız Osmanlı'da olduğu gibi yeniden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı şerifiyle cepheden cepheye adeta koşarcasına Müslüman kardeşlerimizin yardımına koştur ya Rabbi. Ey lütuf ve ihsanı sonsuz olan Allah'ımız, memleketimiz üzerinde oynanan oyunları sen geri çevir, rezil eyle, perişan eyle, kafirlerin oyunlarını boz Allah'ım. Ya Rabbi bize Kur'an'ın böylesine güzelliklerini bahsettin. Okullarımızda, kurslarımızda ne güzel şekilde okutturuyorsun. Küçücük yavrularımız onunla büyüyor. Mescitlerimizde okunuyor, camilerimizde okunuyor. Minarelerimizde ezanlar seslendiriliyor. Bu güzellikten bizleri mahrum etme Allah'ım. Kadru kıymetini bilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ey lütuf ve ihsanı sonsuz olan Allah'ımız. Ey ikramı sonsuz olan Allah'ımız. El açtık. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sırtımızda zorlukla getirmiş olduğumuz günahlarımızı bağışla Allah'ım. Hastalarımıza şifa ver. Dertlilerimize deva ver. Boşlu kardeşlerimize edalar ver ya Rabbi. Bu uğurda gayret eden, senin rızan için çarpış, çırpınan kardeşlerimizden hep razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi yine dünya üzerinde senin için çarpışan kardeşlerimize de başarılar ver ya Rabbi. Allahümme e'izzel İslam'ı vel Müslümin. Allahümme ensur men nasarattin. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya Allah, ya Kerim, ya Settar, ya Gaffar, ya Zelcelali vel İkram. Ya Rabbi ellerimizi boş çevirme. İçimizdeki samimi kulların ümmetine dolu dolu bizleri affettiğin, rahmetine gark ettiğin, cennet ve cemal-i ilahine mazhar ettiğin kulların arasında kıl. Ya Rabbi dualarımız öylesine dua olsun ki Kabe-i Muazzama'da yapılan dualar arasında kabul görsün. Habibinin ravzasında yapılan dualar arasında olsun. Mescid-i Aksa'da gözleri yaşlı, boynu bükük, yüreği kan ağlayan Müslüman kardeşlerimizin zorlukla namaz kıldıkları anda yaptıkları dualar arasında olsun ya Rabbi. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Kabe-i Muazzama'nın yanı başında, Hacer-i Esved'in yanında, Müntezem'de, Makam-ı İbrahim'de yapılan duaların arasına kat ya Rabbi, kat ya Rabbi, kat ya Rabbi. Affet Allah'ım, sana kul olamadık. Affet Allah'ım, senin rızan için koşamadık. Affet Allah'ım, yarın ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu uğurda can veren, bu uğurda çırpınan, aç kalan, açık kalan, dünyadan zevk görmeyen, bunun için gecesinde gündüzünde koşturan, Kur'an öğretmek için çırpınan, karanlıklarda, mağaralarda, şurada burada, kapalı mekanlarda korkuyla okutan, jandarma gelip dövecek korkusuyla okutan ya da kulaklarından tutulan, ellerine kelepçeler vurulmak suretiyle karakollara götürülen, dayaklar atılan o kullarından utanıyoruz şimdi ya Rabbi. Allah'ım sen onlardan razısın biliyoruz. Sen onlara cennet ve cemalini lütfettin biliyoruz. Bizler de bunun için gayret eden kullardan olalım ya Rabbi. Ya Rabbi nice hatimler, nice Kur'anlar, nice okumalar, nice güzellikler senin uğrunda olsun. Karilerimizden razı ol, hafızlarımızdan razı ol ya Rabbi. Onlara sen taçlar giydir ya Rabbi. Anne ve babalarından razı ol. Onlara yine nurundan taçlar giydir o gün ya Rabbi. Yetmişlerce, yetmiş binlerce insanlara şefaat hakkını lütfet ya Rabbi. Bu uğurda çırpınan, Kur'an kurslarına koşturan, Kur'an hizmetinde bulunan, rızanı gözetmek suretiyle böylesine müesseselerde hizmete koşan, maddesiyle destek sağlayan, adeta tırnaklarıyla kazımış olduğu o kazancından bir miktar da ben de vereyim diyen kardeşlerimizden de razı ol. Onlardan ahirete göçenlerin hepsinden hoşnut ol. İlahi ya Rabbi, duamız odur ki son nefesimize gelince o güzel Habibin Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin refakatinde ki o Refik-i Ala diyerek gözyaşlarıyla sana koşmuştu. Ya Rabbi biz onu beceremiyoruz. Biz o hazda, o lezzette, o muhabbetullah'ta değiliz. Olamayız da ama onun ümmetinden olsak lütfet ya Rabbi. Ve o ümmetim diyerek o anda bizim refakatimize gelse ve ümmetinden bir kulunu sana getirmiş olsa Allah'ım, işte o an, o güzellikler içerisinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek sana vasıl olmayı hepimize nasip ve müyesser kıl Allah'ım. Böylesine bir merasimi icra eden kardeşlerimizin hepsinden razı ol. Devamını lütfet. Amel defterlerini doldur ve taşır ya Rabbi. Bizi yolunda, yolculuğunda, kulluğunda, sevginde, sevdanda, muhabbetinde ya Allah'ın Habibinin o eşsiz ve güzel sünnetinden ve ahlakından ayırma bizleri ya Rabbi. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabibi Gulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Azametullahi hüdara, kabulü duara tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şfi merdana verham mevtana ve stecib duaena bi hurmetil Fatiha. Bu güzel dualarından dolayı merkez vaizlerimizden Muzaffer Dereli hocamıza en kalbi şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımızı burada nihayete erdirirken kıymetli vakitlerini ayıran muhterem valimiz Muammer Erol Beyefendi'ye, değerli kaymakamımız Mustafa Altuntaş Beyefendi'ye, protokolümüzün diğer üyelerine, bütün katılımcılara, hafız kardeşlerimize, ilahi koromuza, uzaktan yakından teşrif eden bütün hanımefendi ve beyefendi misafirlerimize, televizyonları başından bizleri izleyen ve izleyecek olan değerli izleyicilerimize ve bu güzellikleri dünyanın her tarafına yayınlarıyla ulaştıracak olan basın ve medyamıza, bahusus Fon TV ve yöneticilerine en kalbi şükranlarımızı arz ediyor. Allah razı olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık. Kur'an'la, sünnetle kalın diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz.